Artsen zetten alles op alles om de mazelen buiten de deur te houden en ouders te overtuigen hun kinderen te laten inenten. Maar de dokters die kunnen het niet alleen. De overheid moet nu echt over de brug komen, zeggen ze nu ook. Ajax-voorzitter Van Praag ging de fout in het NOS Journaal. Kirsten Klomp. Ajax-voorzitter Michael van Praag heeft verzuimd om zijn 100 Ajax-aandelen te registreren bij de Autoriteit Financiële Markten. Officieel moet dat binnen 2 weken, maar inmiddels zit Van Praag al ruim 4 maanden bij de Amsterdamse club. Aangeschoven is onderzoeksjournalist van NOS Sport Guido van Gorp. En je zou denken dat Van Praag als voorzitter van de Raad van Commissarissen wel weet wat de regels zijn, toch? Hoe kan het dat hij hiermee de fout in is gegaan? Ja, je zou het denken, maar hij zegt zelf het was een administratieve omissie, een administratieve fout, zegt hij eigenlijk. Die heeft hij vandaag, na vragen van ons, van de NOS, heeft hij die rechtgezet. Ja, je verwacht het eigenlijk niet bij een commissaris van een beursgenoteerd bedrijf. En toch is het wel gebeurd. Ja, en zeker na wat er is gebeurd met directeur Alex Kroes, toch? Is dit heel opvallend. Dat is zeker. Het zijn wel twee aparte gevallen. Hè. Alex Kroes wordt verdacht van handel in voorkennis. Versus in dit geval dan het niet voldoen aan de meldplicht. Voor commissarissen in dit geval die eigen aandelen hebben van een onderneming waar ze aan de slag gaan. Dus het zijn wel verschillende gevallen. Maar het is natuurlijk wel pijnlijk als je iemand de maat neemt, zoals Van Praag heeft gedaan deze week. Ook gezegd van ja, misschien het is allemaal niet zo handig wat Kroes heeft gedaan in die periode. En dat je dan zelf je huiswerk, je administratieve huiswerk eigenlijk niet op orde hebt. Ja, dan komt zo'n oud-Hollands spreekwoord van de pot verwijt de ketel en dat soort dingen. Dat komt dan wel weer om de hoek kijken. En hebben Ajax of Van Praag hier al zelf al op gereageerd? Ja, we hebben uitgebreide vragen gesteld aan Ajax en Van Praag. En Ajax die zegt, ja, wij erkennen dat er een formele melding gedaan moet worden bij de AFM. Er is sprake dus van die administratieve omissie, die fout. Wij hebben wel dit gemeld al een keer aan de aandeelhouders dat hij 100 aandelen heeft. Dat is heel klein bier, dat is heel weinig. Maar ja, het is inderdaad niet bij de AFM gemeld. En dat gaan we dus bij deze recht trekken. Ja, en ook al zijn het dus weinig aandelen, kunnen er nog wel gevolgen zijn voor Van Praag of voor Ajax? We hebben de vragen gesteld aan de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Zij zeggen, we gaan op individuele gevallen gaan wij niet in. Dus dat weten we niet. De VEB, de Vereniging voor Effectenbezitters, die vindt wel dat hier onderzoek naar gedaan moet worden. En die zeggen ook, ja, mind you, dit zou best wel eens tot een hele grote boete kunnen leiden. Want dit is geen klein bier. Dit is gewoon een overtreding van de wet. Dankjewel, sportredacteur Guido van Gorp. Het demissionaire kabinet neemt toch geen besluit meer over de toekomst van de publieke omroep, is in de ministerraad besloten. Vorige week liet het kabinet nog weten de intentie te hebben om de vergunning niet met de gebruikelijke 5 jaar, maar met slechts 2 jaar te verlengen. Dat besluit wordt nu overgelaten aan een volgend kabinet, met de waarschuwing dat er wel tijdsdruk op zit. Het aantal asielzoekers in Nederland stijgt dit jaar verder naar tussen de 50.000 en bijna 79.000. Blijkt uit een prognose die demissionair staatssecretaris Van der Burg naar de Kamer heeft gestuurd. Hij zegt dat er snel Europese regels moeten komen, zodat er minder mensen hier naartoe komen. De politie heeft 2 mannen van 20 uit Utrecht opgepakt voor het maken van een zogenoemde banga-lijst. Daarop werden jonge vrouwelijke studentes beoordeeld op hun uiterlijk en bedprestaties. De mannen die nu zijn opgepakt worden verdacht van belediging, smaad en laster. Demissionair minister Adema heeft toch een pakket maatregelen over hervorming van de landbouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Niets doen is volgens hem geen optie. De situatie in de agrarische sector is buitengewoon urgent. Er zijn heel veel boeren die bellen mij ook persoonlijk om hun zorgen, hun grote zorgen, op tafel te leggen. Omdat de kans bestaat dat als we niet ingrijpen en we niks doen, de komende jaren boerderijen echt failliet gaan. Eerder deze week lekte al uit dat Adema zou komen met maatregelen, waaronder een uitkoopregeling voor boeren die willen stoppen. De minister heeft het pakket nu naar de Kamer gestuurd, ondanks dat de 4 formerende partijen, die een meerderheid hebben, hem opriepen om dat niet te doen. Zij willen geen nieuwe maatregelen nemen. Nou, we hebben gezegd, we respecteren vanzelfsprekend de meerderheid van de Kamer. Maar we hebben wel gezegd, we brengen de maatregelen nu wel naar buiten. We laten wel zien waar wij mee aan het werk waren om uit te werken. En eerlijk gezegd, wij waren ook heel dicht bij de besluitvorming in het kabinet. Een miljardenpakket. Een stevig pakket, maar wel een totaal samenhangend pakket. De aanleiding voor Adema's pakket is het feit dat er een eind komt aan de Nederlandse uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid. Daardoor mogen boeren veel minder mest uitrijden en is een mestverwerkingscrisis ontstaan. Het weer nog. De buien trekken weg en het klaart op. Blijft wel flink waaien. Vanavond neemt de wind dan af en dan schijnt de zon nog even. Morgen wordt het warm lenteweer met 21 tot 26 graden. Kirsten, dankjewel bij de ANWB voor het verkeer. Helene Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, het is druk op de weg. Bijna 500 kilometer file staat. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Er gebeurde onder andere een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Born. Daar zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Er is ook schade aan het viaduct daar. Vanaf Meersen is de vertraging nu een uur. Verder veel oponthoud op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade. Staan een half uur in de file. De A15 van Gorkum naar Nijmegen, die is nog helemaal dicht bij Knoopendel na een ernstig ongeluk. Gaat lang duren daar, waarschijnlijk tot een uur of vijf, tot een uur of half zes. Je kunt het beste omrijden via Waalwijk over de A27, de A59 en de A2. Verder een kapotte vrachtwagen op de A27 van Utrecht naar Gorkum. En die veroorzaakt een lange file tussen Hagestein en Noorderloos van 8 kilometer en 25 minuten oponthoud. En door een ongeluk is de dijk Enkhuizen-Lelystad helemaal dicht in beide richtingen. En het gaat om de N307. Ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. Drie van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Morgenavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce France. Deze week ben ik in een van mijn favoriete plekken van Frankrijk, de Dôme. Bossen, bergen, die prachtige Provençaalse dorpjes en goede wijn. Gort over de grens, morgenavond om 8:55 bij Avrotros op NPO 2. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. De tijd van gratis aankopen terugsturen lijkt voorbij. Veel webwinkels rekenen inmiddels retourkosten. Maar dat kost ze wel klandizie, dat constateert ons opiniepanel. In Feit of Fictie, Lieke, checken we waar je het beste kunt zitten in de bus. Ja, doen we naar aanleiding van het dodelijke busongeluk vorige week in Duitsland. En vandaag schrijft AD-journalist Niek Schenk dat de veiligste plaats in de bus in het midden zou zijn. En zometeen horen we of dat ook echt zo is. Eerst huisartsen ten strijde tegen de mazelen. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Wie pakt de handschoen op en zorgt dat de vaccinatiegraad onder baby's en peuters echt gaat stijgen? En voorkomt dat nog meer kinderen ernstig ziek worden door mazelen? Huisartsen doen in ieder geval hun uiterste best om zoveel mogelijk mensen te overtuigen en te informeren. Maar ze kunnen het niet alleen. Dat horen van deze huisarts uit de Schilderswijk in Den Haag. Ik denk als de overheid nu niet haar verantwoordelijkheid neemt, dan ben ik bang dat het niet met een paar gevallen blijft in de steden waar je nu opnoemt. Maar dat we echt een landelijke probleem krijgen. Zoals we nu bezig zijn, is niet de juiste weg die we bewandelen. Begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat de ouders die hun kinderen niet laten vaccineren, dat niet doen omdat ze niet van hun kinderen zijn. Die doen dat puur uit liefde. Maar ze komen tot de verkeerde beslissing, omdat ze maar eenzijdig desinformatie krijgen. Nou, ook Shabik Sana, huisartsonderzoeker in Rotterdam, is druk bezig met het tegengaan van desinformatie rondom vaccinaties. Meneer Sana, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit het met de vaccinatiegraad bij u in het gebied? Nou, waar ik werk, op dit moment ook in Leerdam. En daarvoor heb ik in Delfshaven, Rotterdam gewerkt. En beide zijn eigenlijk de wijken waar de sociaal-economische statusklasse wat aan de lagere kant zit. En daar zijn, wat je ziet, ook de vaccinatiegraad hier is ook onder de 80, onder de 90%. En in Rotterdam en in Delfzijl is de vaccinatiegraad nog wat lager. En dat is natuurlijk ook bekend. Dat kennen wij ook vanaf de tijd van coronavaccinaties. En dat nu ook merk je dat het met die Rijksvaccinatieprogramma, dat helaas die trend lijkt gewoon door te zetten. U noemt de sociaal-economische toestand van mensen, want daar heeft het mee te maken, denkt u? Nou, er zijn grofweg ongeveer 3-4 groepen wat wij onderscheiden. De ene groep is die gewoon eigenlijk willens en wetens met goede informatie wat zij tot zich nemen vanuit hun eigen perspectief het vaccinatie niet nemen. De andere groep is die vanuit religieuze overwegingen niet doen. En dan heb je een grotere groep wat bij mensen vanuit de laagste sociaal-economische klasse oververtegenwoordigd. Er zijn mensen die ook de informatie niet goed begrijpen. Er zijn mensen die ook misschien toch wat makkelijk als het om disinformatie gaat kunnen ze beïnvloed raken. Dus mensen met laaggeletterden. Dus je hebt een hele grote gemengde groep van mensen die de vaccinatie niet nemen. En richt u zich met name daarop? Zegt u, daar valt veel te winnen? Eigenlijk bij alle groepen valt veel te winnen. Maar ik denk gewoon met name deze groep juist die bij wie belangrijk is dat informatie goed behapbaar wordt gemaakt en goed toegankelijk wordt gemaakt. En natuurlijk ook belangrijk is voor mensen die vanuit religieuze overwegingen en vaccinatie niet nemen. Kijk, wat die mevrouw dokter hiervoor ook net zei, een heel belangrijke. Mensen doen het uit liefde. Ja. Dus geen enkel ouder zou zeggen, ik ga mijn kind niet vaccineren omdat mijn kind zou schade lijden. Maar iedereen doet het vanuit zijn of eigen perspectief. Maar de vraag is of je, als het om vaccinatie gaat, op basis van de juiste bronnen, de keuze heb gemaakt. En ik denk dat die groep waar ik het nu over heb, het gaat ongeveer over 1/3 van Nederland, vanuit mensen vanuit lage sociaal-economische statusklasse, dat wij voor die mensen informatie naar hen toe brengen als het onbegrijpelijk is, want one size fits all, dat gaat niet werken. Dus want die informatie is nu niet goed, zegt u. Nou, die informatie is er wel aanwezig, maar hoe ga je het vinden? De toegankelijkheid van informatie is natuurlijk belangrijk. Hè? Dus je kan informatie als je op de website hebt, of als je niet de informatie kijkt, zelf voor de consultatiebureau arts geeft informatie, maar mensen gaan niet naar het consultatiebureau, dan kunnen je ouders informatie niet binnenkrijgen. Dus hoe kun je als overheid zijnde op andere manieren, denk aan wijkhuizen, denk aan kerken of denk aan moskeeën, denk aan de plekken waar mensen gewoon vaak samenkomen, dat je daar met de buurtouders bijvoorbeeld, ook of met de sleutelfiguren, dat informatie over vaccinaties, maar ook over de gevaren van vaccinaties kan doorgeven. Ja, urgentie wordt nu goed gevoeld. Hè? We zien ook de situatie rondom Eindhoven. Gisteren werd duidelijk, er zijn nog meer besmettingen. Hoe ziet u dat? Denkt u van, nou ja, het is een kwestie van tijd en dan heb ik ook hier de mazelen? Nou ja, daar maak je wel zorgen over, zeker. Ik heb gisteren nog 2 patiënten gehad met verdenking mazelen. En waarbij de ouders ook zeggen, erg veel zorgen maken. En dan zijn de kinderen die waren eenmalig gevaccineerd. En de tweede keer is het niet vanwege hun leeftijd. Maar omdat het nu zo continu aanwezig is. En dat maakt het ook de ouders angstig worden. En ook de ouders die al een keer gevaccineerd hebben. En dan kun je ook een zorg goed begrijpen. Want ze zeggen, wij doen ook eigenlijk al alles. Ja. En wij proberen ons te beschermen en ook de samenleving te beschermen. Als anderen niet doen, dan kunnen mijn kinderen ook ziek worden. Ja, maar helpt een tweede keer prikken dan? Is dat nuttig? Je hebt natuurlijk de eerste vaccinatie vanaf 14 maanden. En de tweede vaccinatie is wanneer je wat ouder bent. Ja. Dan heb je een compleet pakket gehad. Oké, maar er zijn dus nu veel mensen die dat versneld willen. En dat horen wij ook om ons heen. Bijvoorbeeld jonge ouders, ook op de redactie. Die denken, ja, kan ik mijn kind nog wel naar de opvang brengen? Kan ik niet mijn hele jonge baby nu al laten vaccineren? Kan dat? Heel erg belangrijk is om daarover even in contact te gaan met de consultatiebureauarts. Want zij kunnen de informatie geven wanneer het nodig is en welke vaccinatie kunnen ze geven. Daar zijn ze echt expert in. En of het, want kijk, niet iedereen, ieder verdenking van mazelen is mazelen. En dan moet je ook, dan wordt een goede bron- en contactonderzoek gedaan. Als je daarover denkt, als de luisteraars denken, ik heb daar vragen over, kan ik mijn jonge kinderen vaccineren? Wij nemen dan ook echt contact op met de GGD-artsen. Want zij zijn ook echt hierin gespecialiseerd. Ja. En ze kunnen het beste informatie geven. Ja, en informatie geven, dat is ook wat u doet. U bent onder meer ook actief op TikTok, hè, om mensen goede medische informatie te geven. Wat doet u precies op TikTok? Nou, TikTok, dat is een initiatief van de Prappers Media, Dokters Vandaag. Daar zijn 2 huisartsen en ongeveer 6 specialisten zijn samen handen heen geslagen er is heel veel disinformatie op dit moment en misinformatie. Hoe kunnen wij als dokters daar iets een betrouwbare informatie tegenover zetten? Mensen weten, oké, deze informatie komt van de Nederlandse artsen en de informatie zal betrouwbaar zijn. Want wij de troef die wij in handen hebben is dat volgens de Raad van Volksgezondheid en Samenleving 90-95% van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen in dokters. En die vertrouwen is belangrijk, want mensen weten ook van, oké, wanneer ik, ook als het frappant is, ook als mensen door misinformatie en disinformatie, nemen ze geen vaccin, ze worden ziek of ze zijn zwanger geraakt omdat zij geen pillen hebben gebruikt, komen ze uiteindelijk bij een dokter terecht. Ja. En dat is de, want zij schamen zich ook soms. Dan zeggen ze van, ik schaam me dat ik eigenlijk om de tuin ben geleid. Hoe is het mij overkomen dat ik naar een influencer heb geluisterd die geen dokter was, en nu zit ik met een zwangerschap. Ja. Of ik zit met een probleem. Dus dat, daarom hebben wij nu geprobeerd om, en wat proberen wij om informatie voor de mensen toegankelijk te maken. Is het nou via twijfeltelefoon, of is het nou de markt te gaan, of is het nu via Dokters Vandaag? Ja, uiteindelijk kom je dan toch bij de witte jas uit, om het zomaar te zeggen. We hebben, Lieke, ook gesproken met staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Dokters Vandaag. Ja, onder meer in zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft hij daarover. Daarin staan 10 punten waarmee de lage vaccinatiegraad verholpen moet worden. Een van die punten is het mobiliseren van zorgprofessionals en influencers tegen desinformatie. De staatssecretaris wil dat die initiatieven worden opgeschaald, maar hoe hij daarbij kan helpen is nog lastig. De kracht van dergelijke initiatieven is dat het vanuit de professionals zelf komt. En het is dus continu zoeken hoe we als overheid ons daartoe verhouden. Omdat ik hen heel graag zou willen faciliteren, maar tegelijkertijd te voorzichtig moeten zijn of daarmee niet juist het vertrouwen daarin zal dalen. Zegt hij daarmee, meneer Sane, in feite van, ja, als het te duidelijk is dat de overheid erachter zit, dan vertrouwen mensen het al meteen niet meer? Dat kan me zeker voorstellen. Want kijk, ook natuurlijk vanuit de coronavaccinatieperiode. Want mensen zeiden ook van, het komt vanuit de overheid, dan vertrouw ik het niet. En die vertrouwen in de overheid natuurlijk heeft best wel een schade opgelopen. In de afgelopen jaren er heel veel schandalen. Denk aan Groningse Gas, denk aan toeslagenschandalen. Dus dat maakt het voor mensen best wel lastig. En voor ons als dokters, het is alle initiatieven wat ik noemde hiervoor, ook Dokters Vandaag, wij krijgen daar geen geld voor. Mm-hmm. We doen dat echt vanuit onze eigen vrije tijd, vanuit onze eigen overtuiging. Maar wanneer het overheid zich daar te veel mee gaat bemoeien, dan kunnen de mensen denken van, hey, maar de informatie die daar is, waarschijnlijk is die ook gekleurd. Ja. Maar de informatie is niet gekleurd. Maar wat moet de overheid dan doen? Hè? Want we hoorden ook een collega in Den Haag die zegt, de overheid moet verantwoordelijkheid nemen. Wat dan? Ja, zeker. De overheid kan verantwoordelijkheid nemen. Wij dragen ons eigen steentje bij. Maar als we kijken dat zoveel influencers hiervoor zorgen op misinformatie op sociale media, dat mensen op een gegeven moment door het bos het boom niet meer zien, of door de boom het bos niet meer zien, dat zij daarin kunnen kijken van oké, hoe kunnen wij een disclaimer plaatsen? Dat als iemand geen medicus is en medische informatie aan het vertellen is, dat daar een disclaimer komt van, hey, deze informatie is niet van een betrouwbare informatie, is niet van een medicus. Ja. Want voor mensen moet het gewoon duidelijk zijn. Dan weten ze ook van oké, ik ben naar iemand luisteren die over vaccinatie aan het vertellen is, maar die is maar één persoon en die heeft geen enkel andere ervaring als het gaat over vaccinatie. Het is van groot belang om betrouwbare informatie daarover te geven, want Lieke, vaccineren is hoog nodig. Als je kind mazelen krijgt, dan kan dat hele grote gevolgen hebben. Ja, merkte ook Ellen Kielenstein, die haar zoon Anan onlangs verloor aan de gevolgen van mazelen. Op jonge leeftijd raakte hij besmet en hoewel er op het eerste oog eigenlijk niks aan de hand leek, veranderde dat. Toen Ellen's zoon 10 werd, ging die al snel achteruit en uiteindelijk bezweek hij naar een ziektebed van 12 jaar aan de gevolgen van mazelen. Ieder kind dat het krijgt is er echt één te veel. Het is echt afschuwelijk. Dat kun je niet bedenken van iemand die gewoon gezond is en dan door de mazelen dit krijgt. En dan met name voor baby's, wil ik waarschuwen, is het heel gevaarlijk. Ja, deze moeder vertelt daarover. Dokter Sane, belangrijk dat ook dit soort verhalen gehoord wordt? Heel belangrijk. Ik zie het eigenlijk als lotgenoot. En ik hoop niet dat iemand dat meemaakt ook. Maar eigenlijk een soort waarschuwing voor de anderen. Want een ouder met kind, die begrijpt ook echt het invoelbaar verdriet van een andere ouder met kind. En het gaat echt over kinderen. En dit, we hebben ook tijdens corona heel vaak gezien dat mensen de vaccin niet namen. Maar een paar dagen later waren ze op IC beland. En daarna zeiden ze, waarom heb ik het niet gedaan? Mm-hmm. Die spijt kan ook bij mensen veel later komen. En dit gaat, wat mevrouw heel erg treffend zegt, het gaat over baby's en over kinderen. En ik had ook in de voorbereiding met een collega hierover gehad. Van kijk, als kinderen doodgaan, wij rekenen als dokters dat een verloren levensjaren. Dus als een baby doodgaat, dan heb je het eigenlijk bijna 85 tot 90 verloren levensjaren. Dat maakt het best wel grote impact. Dan praat je eigenlijk over wat je verloren hebt. Maar niet je de baby verloren, maar je hebt zoveel levensjaren verloren hebt. Ja, en ik denk dat daarin voor de overheid belangrijk is om de informatie wat hier aanwezig is bij de mensen te krijgen. Ja, u probeert mensen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren. Het is duidelijk. Dank u wel, Shabik Sana, huisartsonderzoeker in Rotterdam. Straks, ja. Morgen wordt het warm. En het warmst in Limburg. En daar zijn ze nu al bezorgd over alle motoren, wielrenners en ander verkeer dat voor overlast gaat zorgen voor de inwoners van het Limburgse Heuvelland. Dat horen we straks van onze verslaggever voor het verkeer. Nu naar Helene. Ja, dat gaat ook over Limburg, want daar staat nu de langste file. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Meersen en Born, 14 kilometer. De vertraging is daar een uur. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Eén vandaag. Lieke, een bijzonder verhaal. Een doorbraak in een zaak van twee staatlozen hier in Nederland. Igor en Galina. Ja, misschien even uitleggen wat staatloos is. Als je dat bent, heb je geen officiële nationaliteit en dus geen paspoort. Je kan daardoor geen huis kopen, niet reizen, niet werken. Ga zo maar door. Igor en Galina zijn staatloos. Zij komen uit de voormalige Sovjet-Unie, maar vluchtten in 1990 voor de Russische geheime dienst. Ze gingen toen wonen in Amerika en daar werden ze iets later, 2007, het land uitgezet. Ze werden toen teruggestuurd naar Rusland met een tussenstop in Nederland. Maar Rusland kwam, toen ze daar aankwamen, die herkende hen niet. En die stuurden ze terug naar Oekraïne. Want na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd de regio waar Igor en Galina vandaan komen, de regio Donetsk, Oekraïens. Nou, werden ze doorgestuurd naar Oekraïne, maar ook daar erkende het land hen niet. En die stuurden ze vervolgens weer terug naar Nederland, het laatste land van aankomst. Het echtpaar leeft nu al sinds 2007 illegaal hier in Nederland. En ze krijgen keer op keer geen verblijfsvergunning. Want Oekraïne werd door Nederland gezien als veilig land. Tot 2022 dan. Ja, inmiddels kan het echtpaar al 17 jaar geen kant op. En 5 jaar geleden maakte ik een reportage bij Igor en Galina in Apeldoorn, waar ze nog steeds onderdak krijgen van mensen die zich om hun lot bekommeren. The life as we knew that is over and we don't have any life at this moment. And I don't know why, only because we are stateless people. We did not commit any crime. In my opinion, maybe it's too far, but in Roman Empire, the slaves have a little bit more rights. They can work, they can assume some money, and they have by freedom and Roman citizenship. Nou, Igor zegt dat zelfs slaven in het Romeinse Rijk meer rechten hadden. Ja, best heftig. En er is nu iets bijzonders aan de hand. Want de Raad van State die heeft de gronden waarop hun aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen, afgekeurd. Oekraïne is namelijk inmiddels, zoals we allemaal weten, onveilig. Zeker de Donetsk-regio waar ze vandaan komen. Betekent niet dat het echtpaar ineens een vergunning krijgt, maar heel misschien in de toekomst wel. En dan zouden ze heel wellicht na 17 jaar illegaliteit legaal in Nederland kunnen verblijven. Ik zei het al, het is een heel verhaal. Ja. Zij zijn niet de enige in zo'n situatie hier in Nederland. Nee, net als Igor en Galina zijn er in Nederland 30.000 mensen die staatloos zijn of die geregistreerd staan als nationaliteit onbekend. Staatloosheid kent meerdere oorzaken, vertelde Catharina Gerritsen van ASK Veme. Dat is een NGO die zich inzet voor staatlozen. Landen die uit elkaar zijn gevallen, zoals de Sovjet-Unie, maar ook Joegoslavië, voormalig Joegoslavië, zien we hier in Nederland. We zien veel Palestijnen uit andere Midden-Oosten landen. Dat betekent dat zij niet in Palestina zijn opgegroeid, maar in de landen waar zij zijn geboren hebben ze geen recht op nationaliteit. Je hebt ook landen waarin vrouwen hun nationaliteit niet mogen doorgeven. Hier in Nederland kun je ook staatloos geboren worden. Mm-hmm. Je kunt het doorgeven aan je kind. Maar stel je komt in Nederland als staatloze vluchteling aan. Wat is er dan geregeld? Ja, dat vroeg ik aan Catharina. Voor staatloze mensen is er op dit moment geen aparte grond voor bescherming. Het is moeilijk te bewijzen dat je staatloos bent. Het is een beetje bewijzen dat je iets niet hebt. Het is moeilijker natuurlijk dan bewijzen dat je iets wel hebt. Dus wij zien veel staatloze mensen geregistreerd worden met nationaliteit onbekend. En eigenlijk in lange procedures verwikkeld raken. Ja, die status nationaliteit onbekend, waar dus veel staatlozen onder geregistreerd staan, die geef je veel minder rechten. Nederland heeft allemaal internationale verdragen voor staatlozen. Komt die niet echt na en ASKV strijdt al jaren voor meer steun voor staatlozen. En inmiddels is het er iets beter op geworden. Je kan nu bij de rechtbank laten bewijzen dat je staatloos bent. Dat is een hele vooruitgang, dat is heel erg fijn. Het probleem is dat er geen verblijfsrecht wordt gekoppeld hieraan. Dus je moet je voorstellen, je bent staatloos, je kan uiteindelijk bewijzen dat je nergens anders heen kan. En vervolgens zegt het land dat je hoort te beschermen, ook volgens de internationale verdragen die we hebben getekend. Die zegt, ja, leuk voor je dat je nergens heen kan, maar je mag ook niet hier blijven. Ja, en daar moet dus volgens de ASKV echt verandering in komen. Er zijn mensen die hier al 10 jaar zijn en al 10 jaar geleden erkend zijn als staatloos en nog steeds geen vergunning hebben. Dus zorg daarvoor, zorg voor een tijdslimiet voor al deze procedures. Zorg voor hulp bij het verzamelen van al dit ingewikkelde bewijs. Deze mensen kunnen nergens anders heen. Dus laat ze niet zo onnodig lang lijden onder dit systeem. Want ze mogen niet werken, ze kunnen geen huis huren. Geef ze gewoon hun leven terug. Ja, dit naar aanleiding van het verhaal van Igor en Galina. Motoren, oldtimers, autorallies, wielrenners, allemaal gek op het Limburgse Heuvelland. Zeker nu dat mooie weer in aantocht is. Niet iedereen is daar blij mee, want met de drukte neemt de verkeersoverlast en het huftergedrag ook toe. Er moet iets gebeuren, vinden bewoners. Onze verslaggever Joris Kreugel die staat tussen de heuvels op een punt waar het zeker in het voorjaar, in het najaar en in de zomermaanden hartstikke druk is. Je zou denken dat je bij de TT in Assen bent, hè? Dat is nog niks. Het is vrijdag pas, maar morgen wordt het mooi weer. Dan komen de grote aantallen en komen dan met enkele duizenden deze kant op. En dan is het een optocht van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Willem Helmes van Stichting Verkeersleefbaar Heuvelland. Het is een hele mond vol, hè? Ja, maar dat dekt de lading wel. Leefbaar Heuvelland, omdat een heuvelland steeds meer wordt aangetast in zijn leefbaarheid voor de bewoners door de dromen. Toeristen, lawaaimakende motorrijders en grote aantallen dagjesmensen die het Heuvelland bevolken in de weekenden, zodat hier de indruk ontstaat of het een gratis groot pretpark is waar naar hartelust niet alleen wordt gerecreëerd, maar ook helaas rotje wordt achtergelaten en lawaai wordt gemaakt. Paul Merks, ook van de stichting. Wat doet het met je? Aantasting van je leefkwaliteit is altijd heel ingrijpend. Maar onze drive is met name geboren toen we een aantal jaren geleden hier kwamen wonen. Mensen in het dorp, oudere dames, huilende op een stoep aantroffen, die het vreselijk vonden dat ze hun eigen kinderen en kleinkinderen in het weekend echt niet hoeven uit te nodigen in de tuin, omdat ze hun eigen woorden niet kunnen verstaan, was toch wel de trigger om uiteindelijk tot actie over te gaan en om dit onrecht uiteindelijk aan te pakken. De overlast neemt alleen maar toe. Gaan er weer twee. Sorry? Er gaan er weer twee. Ja, maar er komen er nog wel meer. Het hoort niet in dit landschap. Een van de belangrijkste bronnen blijkt gewoon het funverkeer te zijn. Dus eigenlijk verkeer die komen hier rondrijden. Niet om te genieten van het landschap. Maar die komen gewoon om te toeren. Of funverkeer. Funverkeer noemen we dat. En daar vallen inderdaad het gemotoriseerde funverkeer. Dan moet je denken aan motoren, autorallies en noem maar op. Maar ook de wielrenners. Die zullen we dan denk ik als eerste moeten aanpakken. Door die eruit te halen, haal je al een heel groot deel van het probleem weg. Wat moet er eigenlijk gebeuren? Wij zijn er voorstander van dat je bepaalde wegen niet meer toegankelijk gaat maken voor bepaalde voertuigen op bepaalde perioden. En bijvoorbeeld een van de zaken zou kunnen zijn dat je zo'n weg hier, die eigenlijk langs een stiltegebied gaat, die dicht langs huizen gaat, tussen de heuvels, dat je die alleen nog maar gaat toewijzen aan bijvoorbeeld de fietsknooppuntroute van Visit Zuid-Limburg. Zodat je wel met de fiets, eventueel met een e-fiets, dat je daar overheen kunt. Niet meer met fossiele voertuigen. In het weekend bijvoorbeeld. Hek op de weg, dat is leuk, maar dat gaat natuurlijk niet werken. Dat lijkt me nogal wat, mensen dan de toegang te ontzeggen tot dit gebied. De toegang ontzeggen, dat is nog niet direct onze eerste insteek. Dat kan ook op die manier leiden tot het feit dat je zegt, spreid het nou. Kom niet allemaal naar hetzelfde gebied. Ga niet allemaal naar Venetië of Barcelona. U woont hier. Ervaart u ook overlast? Dit seizoen wel, ja. Weet je, het probleem is, we hebben steeds meer motoren die wat qua groepen komen. Maar het zijn niet alleen de motoren, het zijn ook de oldtimers en ook de wielrenners. Vroeger hadden we één of twee evenementen. Maar nu heb je bijna elk weekend een evenement. En dat wordt gewoon te veel. En tot op een gegeven moment moet er gewoon een regulering komen. Wat denkt u dan aan? Dat is een hele goeie. Daar buig ik ook wel de hele tijd mijn hoofd over. Kijk, als je de alternatieve Amsterdam Gold pakt, wat laatst in het nieuws was. Vroeger zeiden we toen het begonnen, er komen 5000 wielrenners hier naartoe. 5000, dat is veel. Maar op dit moment zijn het er al bijna 20.000. En daar moet een keertje een halt aan gehouden worden. Dat heeft zeker een impact op de leefomgeving, absoluut. Ah, dat klinkt lekker, hè? Jazeker. Het is nog niet echt een enorme... Oh, wacht even. Ja, toch wel. Wat voor gevoel geeft dat? Ja, het is een gevoel van vrijheid. Het is heerlijk om een dagje weg te zijn hier in het Limburgse land. Haarspeldbochtjes, heuveltjes. Ja, je bent zo vrij als een vogel en dat is eigenlijk een heerlijk ontspannen gevoel. Het is voor mij toch een soort mindfulness eigenlijk. Je bent even helemaal weg van die dagelijkse drukte. Fijn om dat hier te kunnen doen. Mindfulness, dat geldt niet voor alle inwoners hier, want die zijn de overlast onder andere van motoren wel flink zat. Ja, ik kan aan de ene kant wel iets bij voorstellen. Er zijn allerlei verschillende soorten uitlaten die ook verschillend lawaai maken. Dus ik kan me wel iets bij voorstellen. Dus zo'n grote kolonne met motoren voorbij komt, het open uitlaten, dat lastig is. Ik denk ook dat er veel motorrijders zijn die gewoon een normaal geluid kunnen maken en lekker door het land kunnen rijden hier, zonder dat mensen er echt last van hebben. Ja, maar we houden meestal wel rekening mee wat dat betreft. Ja, wat voor manier hou je er dan rekening mee? We niet uitbundig gas geven. Als je in een dorpje zit, dan zorg je toch dat je toeren een beetje rustiger blijven en dat je rustig het dorpje uitkomt. En als je eenmaal in het buitengebied bent, dan kun je natuurlijk wel eens een keer wat gas geven. Maar als je gewoon een normale uitlaat hebt, dan valt dat meestal wel mee. Wat zou het betekenen als misschien straks delen hier bijvoorbeeld worden afgesloten vanwege de overlast, de drukte? Jammer vinden. We hebben een stukje verderop in de Eifel hebben ze het ook in het weekend bij de Roerzee. Dat is afgezet in het weekend, dus dan mag je daar niet op. Ja, wel eens lastig, want ja, door de week werk je in het weekend wil je wel een paar mooie bochten pakken. Ik zou het wel jammer vinden als dat hier ook zou gebeuren. Want het is een mooi gebied. Ik zou het wel jammer vinden. Ja. Morgen worden de temperaturen van, ik kijk even naar Peter Kuipers-Munneke, boven de 25 graden verwacht, hè, in Limburg. Nou, dat trekt een beetje een zuinig gezicht. We horen het zo meteen van je. Volgende week staan bestuurders en aanhangers van de coöperatie Laatste Wil voor de rechter. Ze zouden het beruchte middel X hebben gegeven aan mensen die een einde aan hun leven willen maken. Waarschijnlijk met goede bedoelingen, maar het is nog steeds strafbaar. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Het demissionaire kabinet neemt toch geen besluit meer over de toekomst van de publieke omroep. De ministerraad wil het overlaten aan de volgende regering. Vorige week zei het kabinet nog dat het de vergunning met 2 jaar wilde verlengen, maar de partijen die bij de formatie betrokken zijn vinden 2 jaar te lang. Niet alleen Ajax-directeur Alex Kroes is de mist ingegaan met aandelen. Ook voorzitter Michael van Praag heeft 100 aandelen in Ajax. En die heeft hij niet laten registreren bij de autoriteit Financiële Markten. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Ajax wijst erop dat Van Praag wel veel minder aandelen had dan Kroes. Het tekort aan personeel in de zorg, de kinderopvang en op school kan doelmatiger worden aangepakt, zegt een speciale stichting. Die inventariseert de knelpunten en krijgt daarvoor subsidie van de overheid. Door een baan passender te maken, kan het voor parttimers aantrekkelijk worden om meer uren te gaan werken, zegt de stichting. Nou, wat je allereerst moet doen is natuurlijk dit thema bespreekbaar maken binnen je organisatie. Maar je moet ook gaan werken aan prettige roosters, ook als mensen meer gaan werken. Je moet gaan kijken van welke mate van flexibiliteit kan ik mensen eigenlijk bieden. En het belangrijkste van alles is eigenlijk gewoon het gesprek eens met elkaar aangaan. Als je dat als organisatie kunt inregelen, dan zijn er zeker mogelijkheden. En dan zie je in de praktijk eigenlijk dat je ook op best korte termijn resultaten kan bereiken. Zo willen docenten best meer lesgeven als ze minder andere taken hoeven te doen, zegt de stichting. Minister Adema heeft toch een pakket maatregelen over hervorming van de landbouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerder deze week lekte al uit dat hij met maatregelen zou komen, waaronder een uitkoopregeling voor boeren die willen stoppen. Minister Adema vindt dat nodig omdat er een eind komt aan de Nederlandse uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid. En Brazilië heeft excuses aangeboden voor ruim 500 jaar onderdrukking van de inheemse bevolking. De voorzitter van de Amnestiecommissie zei live op televisie sorry voor al het geweld dat ze is aangedaan. Tussen de jaren 60 en 80 kwamen er onder meer heropvoedingskampen voor de inheemse bevolking. Kirsten, dankjewel. Peter, je kwam hier binnenlopen. Ja, een beetje als de gebraden haan. Ik heb iets heel moois bij me. We hebben een vermoeden wat het is, maar pak uit. Nou, je ziet het eigenlijk nu al in het land, want de laatste buitjes die zijn het land uit. En zeker in het westen en het midden van het land is het al een paar uur echt heerlijk lenteweer. Dat blijft het ook vanavond. Nou, ook morgen schijnt de zon volop, maar dan met temperaturen die we heel lang in Nederland niet meer hebben gehad. Het wordt dan in het noorden van het land zo'n 21 tot 23 graden. En in het zuiden zo'n 24 of 25 graden. Het enige wat de temperatuur een beetje zou kunnen temperen, en dat is moeilijk om dat precies aan te geven, is dat er behalve de warmte morgen ook een hele wolk Sahara-stof over Nederland komt waaien. Dag. Ja. En dat heeft juist met elkaar te maken, precies. Want het komt allebei uit het zuiden. En Sahara-stof, als dat maar dik genoeg is, dan kan dat zo 2 of 3 graden van de temperatuur afsnoepen. En daardoor ben ik een beetje voorzichtig met ruim 25 graden zomaar. De bottomline is wel dat het echt een heel stuk warmer zal worden dan wat we de afgelopen tijd hebben gehad. Blijft ook droog morgen. In de nacht van zaterdag op zondag, dus van morgen op overmorgen, dan trekt er een klein beetje regen over het land. Maar er wordt zondag op de meeste plaatsen weer een hele aardige dag met flink wat zon. En ook een maximum temperatuur die in april ook niet meer staat. Dan wordt het namelijk zo'n 17 of 18 graden. Alleen in Limburg is zondag wel kans op wat regen. Oké, dankjewel. Helene, hoe is het met het verkeer? Ja, er staat ruim 400 kilometer file. Het is vooral de nasleep van een aantal ongelukken die voor heel veel vertraging zorgt. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Maastricht Noord en Born. 13 kilometer file daar en een uur oponthoud. Komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Dat geldt niet voor de A15 van Rotterdam naar Nijmegen, want daar is de weg nog dicht bij de afrit Leerdam door een ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Waalwijk over de A27, de A59 en de A2. Verder veel oponthoud op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Daar ook een half uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. De oprit is daar dicht en ook de rechte rijstrook is dicht. En de dijk Enkhuizen-Lelystad, de N307 is dat. Die is in beide richtingen dicht en dat wordt ook veroorzaakt door een aanrijding. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Twee bestuurders van coöperatie Laatste Wil, de organisatie die in 2017 Middel X ontdekte en daarmee mensen een zachte dood binnen handbereik wilde geven, die staan volgende week voor de strafrechter. Daarnaast staan ook nog 5 gewone mensen terecht die dat Middel X zouden hebben gegeven aan anderen. Ja, dat te doen, dat is strafbaar. Hoe en waarom dat zo is, dat bespreken we met hoogleraar strafrecht Paul Mevers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Mevers, goedemiddag. Goedemiddag. Die coöperatie Laatste Wil, kunt u nog eens schetsen wat voor club dat is? Ja, dat is een organisatie die zich ervoor inzet dat mensen meer zelfbeschikking krijgen over de beslissing om hun eigen leven te eindigen. Dat ze daar een eigen autonome beslissing in kunnen nemen. Dat ze daarin niet afhankelijk worden van beslissingen van anderen. En dat ze bij de uitvoering daarvan ook straffeloos een beroep kunnen doen op hulp van anderen. Dat is denk ik het doel van de coöperatie Laatste Wil. Dat hebben ze ook heel praktisch ingevuld door met dat Middel X te komen. Ja, nou ja, dat is precies waar de strafzaak over gaat. Overigens staat daarin niet de coöperatie terecht. Hè, dat zei u al. Mm-hmm. Het gaat om een aantal bestuursleden en mensen die dat middel verstrekt hebben. Ja, daarmee, dat is het verschil tussen, nou ja, mensen voorlichten of een politiek doel nastreven. En wat strafbaar is, artikel 294 lid 2 van het wet van strafrecht stelt strafbaar het verstrekken van middelen die tot de zelfdoding van iemand leiden. Dus dat is waar de strafzaak over gaat, het verstrekken van dat middel X. Ja, kunt u in gewone mensentaal uitleggen waarom zelfdoding en hulp bij zelfdoding, waarom dat een strafbaar feit is? Ja, dan moeten we goed onderscheid maken. Zelfdoding is geen strafbaar feit. Alleen hulp bij zelfdoding is een strafbaar feit. En dat is zo omdat de wetgever eruit gaat dat bij die beslissing om het leven te beëindigen, ja, dat is natuurlijk een heel gevoelige materie. Dat gaat om levensbeëindiging. Daar wil de wet een regeling voor hebben om dat heel zorgvuldig, als het al mogelijk is, om dat zorgvuldig met waarborgen omkleed eventueel mogelijk te maken. Die mogelijkheid is er ook wel. In zoverre is hulp bij zelfdoding wel toegelaten in Nederland. Maar dat is alleen voorzien in wat dan bekend is als de euthanasiewet. De officiële naam is wat ingewikkelder, maar we kunnen dat de euthanasiewet noemen. Die maakt ook hulp bij zelfdoding mogelijk. Alleen is dat alleen mogelijk op beslissing van een arts, omdat de wetgever ervan uitgaat dat de arts in staat is om een zelfstandige en zorgvuldige beslissing te nemen samen met de patiënt. En omdat die wet er ook in voorziet dat dan achteraf controleerbaar is wat de arts doet. Hè. De arts moet dat melden en dan wordt getoetst of aan de zorgvuldigheidscriteria voldaan is. Ja, ja, en ook omdat het is ook heel moeilijk blijkbaar als er geen arts in het spel is om te onderscheiden van, is het wel helemaal vrijwillig? Is er niet sprake van dwang, hè? Van onvrijwilligheid? Ja, en dan loop je ook nog het gevaar dat met dat middel X, dat kwetsbare jongeren die misschien nu niet verder willen leven, die misschien als ze wat verder zijn, ja, die fase weer voorbij komen, maar dat die met dat middel in aanraking komen en dan doodgaan. Nou ja, dat is precies de strekking van de strafbaarstelling. Dat hebt u heel goed geformuleerd. Het gaat erom dat er waarborgen zijn dat mensen niet beïnvloed worden, dat mensen niet in een opwelling een beslissing nemen. En omdat het wel gaat om het leven van mensen, dan kun je niet meer terugdraaien als het middel eenmaal genomen is. Zelfs niet als je na het slikken van dat middel X alsnog tot andere gedachten komt. Dat is een dodelijk middel, dus we kunnen dat niet terugdraaien. Vandaar dat er algemene zorgvuldigheidseisen zijn. Nogmaals, voor de situatie dat het niet valt onder de euthanasiewet. Want dan kan het wel. Ja. Kwetsbare jongeren noemde ik al. Lieke, één van die jongeren was Ximena. Ja, haar vader Randy Knol vertelde al eerder in media wat er met haar is gebeurd. Op haar 19e overlijdt Ximena door middel X in te nemen. En volgens haar vader had het ook anders af kunnen lopen. Ze had gewoon kunnen overleven. Ze had behandeld kunnen worden als dat allemaal goed gegaan was. En dan komt er een club naar buiten toe met de valse belofte van: we hebben een middel waarmee jij snel, pijnloos en zeker kan sterven. Ja, een valse belofte. Middel X is, dat is ook al vaker beschreven, ook in de pers, meneer Mevis. Dat is vaak geen zachte dood. Hè? Mensen die doen er uren over en kunnen vreselijke pijnen hebben. Ximena's dood, kun je daar dat rechtstreeks een gevolg noemen van het bestaan van die coöperatie Laatste Wil? In ieder geval van het verstrekken van middel X. Hè? Want door een niet-arts, daar zit het punt. Hè? Zo iemand heeft kennelijk een veel te gemakkelijke afweging gemaakt. En inderdaad een middel verstrekt met een belofte. En dat vreselijke verhaal van de dochter is dat die daar... Ja, daar waren geen waarborgen. Als de euthanasiewet van toepassing was geweest, dan kijkt er een arts naar. Is er inderdaad geen andere behandeling meer mogelijk? En als één arts dat vindt, dan moet er vervolgens nog een andere arts advies over geven of die situatie intreedt. Dus precies dat punt, zijn er toch niet nog alternatieven? Dat is precies de waarborg die in dit geval genegeerd is. Ja, maar ook met opzet wellicht, want die coöperatie Laatste wil die artsen daar niet bij hebben. Die zeggen, we kunnen daar zelf over gaan. En Lieke, een omstreden aspect van die coöperatie waren ook die huiskamerbijeenkomsten? Ja, zeker. Toen de coöperatie net begon, wilden ze dat dodelijke middel verspreiden via een systeem van kluisjes die alleen te openen zijn door de personen die zich heeft aangemeld voor dat middel. Vrijwel meteen ging het Openbaar Ministerie over hun schouder meekijken, omdat het toch wel erg leek op hulp bij zelfdoding, wat dus strafbaar is. Toen kwamen er huiskamerbijeenkomsten waar mensen informatie uitwisselden over manieren om een zachte dood te kunnen regelen. Tineke Bogaerts was een van de voorlopers bij die bijeenkomsten. Ik heb hier de ruimte. Ik ben gewend om met groepen te werken. Het allerbelangrijkste is dat ze zich zo vrij voelen om te praten over dat wat ze bezighoudt in relatie tot de dood. Want wij gaan niet zeggen van, joh, morgen komt de zon weer op, of dat soort bla bla bla verhalen om mensen tegen te houden. Die bijeenkomsten die stopten eind 2021, want toen werd een man aangehouden, Alex S., die op of rond die bijeenkomsten het middel X zou hebben verspreid. Deze Alex S. is vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf vanwege hulp bij zelfdoding. En coöperatie Laatste Wil is dus na de arrestatie van Alex S. met die huiskamerbijeenkomsten gestopt. Ja, meneer Mevis, 2 bestuursleden staan voor de rechter volgende week. Er is natuurlijk heel veel over te zeggen en het wordt een hele ingewikkelde afweging. Het gaat uiteindelijk erom dat heel veel mensen zeggen, ik wil meer zelf kunnen beschikken over hoe mijn einde eruit ziet. Hè? Ja, zeker. Dat is natuurlijk een heel belangrijk goed op zichzelf. Dat zie je ook in opkomst in de gezondheidszorg. Mensen die ziek zijn kunnen bijvoorbeeld beslissen dat ze geen verdere behandeling meer willen. Dat is een optie. Dat moet gerespecteerd worden in het medisch recht. Maar ja, we hebben hier te maken met het feit dat, nou ja, dat voorbeeld van die dochter illustreert dat, hè, dat hier toch een algemeen belang is. Het kan wel en het is ook mogelijk via de arts. Maar ja, we willen daar toch hele grote zorgvuldigheidseisen. En we willen dat de arts het meldt en dat het achteraf controleerbaar is. Dat is het grote voordeel van de wet. Ja. Over dat zelfbeschikkingsrecht misschien ook wel goed. Kijk, dat bestaat binnen de normale gezondheidszorg. Maar ja, hulp bij zelfdoding is toch iets anders. Misschien is het goed om te zeggen dat ondanks het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, dat is een Europese hof, daar is een zaak aanhangig gemaakt die lijkt een beetje op de Nederlandse regeling. Dat is een zaak tegen Denemarken. En daar is die Nederlandse regeling ook overeind gebleven. Omdat dat hof zegt, ja, het is niet... Het moet niet onmogelijk worden gemaakt. Dat is het in Nederland niet. Ja. Maar je moet wel een wettelijke regeling hebben. Die zorgvuldige waarborgen. Ja. Maandag dan begint die rechtszaak rond coöperatie Laatste Wil in Arnhem. Dank u wel, Paul Mevis. Morgen gaat het hierover in onze televisieuitzending. We hadden het over zelfdoding. Als u nou donkere gedachten hebt of als u zich zorgen maakt over iemand, dan kunt u bellen naar 113 of 0800 0113. Of u kunt chatten via 113.nl. Feit of fictie? publieke veiligheid in de bus. Ja, vorige week vielen er 4 doden bij een busongeluk in Duitsland. En nu schrijft de autoredacteur Niek Schenk van het Algemeen Dagblad dat het bij zo'n ernstig ongeluk verschil maakt waar je zit in de bus. Hij schrijft in de krant: helemaal voorin, bij de chauffeur loop je het grootste risico om bij een ongeluk, al dan niet dodelijk, gewond te raken. Een plek aan het gangpad zou een stuk veiliger zijn. Het veiligst zelfs. Oké, dus voorin kun je maar niet gaan zitten. Ja, zijn we gaan uitzoeken. We vroegen eerst aan Schenk hoe die eigenlijk aan die informatie komt. Uit een Duits onderzoek vertelde hij ons, vermoedelijk van ADAC, de Duitse ANWB. Maar waar precies wist hij niet helemaal. Dus wij zijn gaan zoeken en we vonden het ook niet. Dus we zijn nog wat verder gaan zoeken. Ja, de veiligheid van een zitplek in Nederland, is dat onderzocht? Nou, dat vroegen we dus aan de ANWB, maar die hadden daar geen cijfers van. Dus we belden Patrick Rugebrecht, woordvoerder van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, het SWOV. Nee, wij kennen in ieder geval geen onderzoek waaruit zou blijken wat de veiligste plek in de bus zelf is. Ja, dus toen zijn we nog maar wat verder gaan zoeken. Ja, maar maken mensen zich druk om hun veiligheid in de bus? Nou, eigenlijk amper, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Echt actief bezig met veiligheid in de bus zijn maar heel weinig mensen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het vliegtuig. Waar wel echt mensen serieus nadenken over wat is de veiligste plek. Heel zenuwachtig zijn voor de reis, heb je dat bij bussen zelden. En dat veilige gevoel, is dat terecht? Ja, dat wel, zegt Patrick Rugebrecht. We kennen natuurlijk allemaal, denk ik wel, de ranglijstjes van de veiligste vervoerwijzen. Waarbij de vliegtuig op 1 staat en dan de trein en de bus die staat dan op de 3e plaats. En ook als je kijkt naar het vervoer over de weg, dan scoort de bus goed. Als je het uitdrukt in aantallen dodelijke slachtoffers per afgelegde kilometers, miljard kilometers moet je het over hebben, dan is dat aantal voor de personenauto's 1,6. En voor een openbaar vervoerbus is dat 0,11. Dus de bus is behoorlijk veilig. Nou, dat is dus wel oké. Maar hoe zit het nou met die zitplekken? Ja, hoewel er in Nederland niet specifiek onderzoek naar is gedaan, staat deze plek met stipt op nummer 1, zegt Tertolen. De veiligste plek in een bus is dat je wel in het midden van de bus gaat zitten en aan het gangpad. Dan ben je zo snel, mocht er iets gebeuren, zo snel mogelijk bij de uitgang. En bovendien loop je dan het minste risico bij frontale botsingen of wanneer iemand achterop rijdt. Ja, we vonden zelf ook nog een onderzoek van de Chinese ingenieur Lo Kokung. Hij is gespecialiseerd in het reconstrueren van verkeersongelukken. En onderzocht een ongeluk met een gekantende dubbeldekker. Het middengedeelte van de bus bleek relatief veilig bij die botsing. Het midden ligt namelijk dichter bij het zwaartepunt van zo'n bus. Mensen vangen dan minder trillingen en kracht op van een botsing. Als je voorin zit, loop je het risico dat je door het raam klapt als een bus heel hard moet remmen. En het bovendek, daar moet je echt niet gaan zitten. Dat was absoluut niet veilig, want hoe hoger van de grond, des te groter de kans op blessures als de bus kantelt. Maar ja, voortaan willen we dus allemaal in het midden zitten. Ja, leuk is dat, hè? Maar het is toch ook weer niet helemaal nodig, want de veiligheid in de hele bus, die wordt wel alsmaar beter, zegt Rugebrecht. Het is relatief kort geleden dat het gebruik van de gordel in bussen buiten de bebouwde kom, dat dat verplicht was. Voorheen was dat niet zo en dat kan echt heel veel schelen voor de inzittenden van de bus. En we zien ook dat de constructies van de bus, de kooiconstructies, de rolconstructies, dat die ook steeds veiliger worden. Dat is zeg maar de stevigheid van het framework waarbinnen je dan als passagier zit. Dus mocht een bus gaan kantelen of iets dergelijks. Oké, de conclusie. Ja, volgens autoredacteur van het AD Niek Schenk is helemaal voorin zitten in een bus het onveiligst. Je kan beter in het midden gaan zitten bij een ongeluk. Ja, in Nederland is er niet uitgebreid onderzoek naar gedaan, maar over de grens wel. En alles wijst erop dat hij gelijk heeft, dus de uitspraak is een feit. Oké. Helene, de files, waar staan ze? Ze staan eigenlijk verspreid over het hele land en de meeste vertraging is er door ongelukken. Nu weer een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. De linkerrijstrook is dicht en vanaf Maren is de vertraging nu ruim een kwartier. Webwinkels die klanten geld vragen als ze bestelde spullen terugsturen, die verliezen klanten. Omwille van het milieu, verpakkingen, transport en de kosten besluiten meer webwinkels om die retourkosten te gaan vragen. Maar de klanten, met name de leden van het 1 Vandaag Opiniepanel, die zijn daar, Joyce, niet onverdeeld blij mee. Joyce Boverhuis van het panel die hier is. Ja, klanten willen gewoon 10 overhemden bestellen, erachter terugsturen en dat gratis is. Ja, precies. Even een punt van orde, hè. Natuurlijk met name leden van het 1 Vandaag Opiniepanel. Dat is representatief voor de Nederlandse. Precies, ja. Waar, dat is representatief. Voor de Nederlandse samenleving natuurlijk. Ja, nee, veel mensen die online shoppen vinden dat gratis retourneren eigenlijk gewoon bijhoort. Hè? En als er wel standaard ook echt kosten aan zouden worden verbonden om te retourneren, zegt 1 op de 3 ook heel eerlijk, ja, dan ga ik toch minder bestellen. En dat is een cijfer onder alle shoppers. Maar als ik dat uitsplits, zie ik dat vooral jongeren gevoelig zijn voor die extra retourkosten. Van de mensen onder de 35 zegt ruim 4 op de 10 minder te bestellen als ze voor retour moeten betalen. Ja, terwijl dat voor wat oudere mensen net iets minder van invloed is. Oké, maar kijken mensen daar dan ook, als ze aan het online shoppen zijn, kijken die daar dan naar? Van zijn er kosten verbonden aan het retourzenden? Ja, absoluut. Best wel wat mensen doen dat. 4 op de 10 zeggen dat ze dat altijd even checken voordat ze een bestelling plaatsen. He, omdat ze bijvoorbeeld dubbele maten bestellen. Ja. Of ja, van de foto kan je ook niet altijd zien wat voor kwaliteit het kledingstuk is en of het je gaat staan. Ja, en dan is online shoppen eigenlijk gelijk aan winkelen in een gewone winkel. Je vult je mandje en je neemt dat mee in je pashokje alleen thuis. Ja, en als het niet lekker zit of het staat niet, dan wil je ook niet het risico lopen dat je moet betalen om dat weer terug te sturen. He, iemand zegt daar bijvoorbeeld ook over: ik vind retour bij de onkosten horen. In een fysieke winkel betaal ik ook toch ook geen kosten om te passen. En ja, die eigenaren betalen ook aan het hebben van een winkel. Mm-hmm. Ja, en toch is het zo dat meer webwinkels inderdaad die kosten gaan vragen. Bas Smulders is van verzendplatform SendCloud. Goedemiddag, meneer Smulders. Hey, goedemiddag. 25.000 webwinkels bedient u. U hebt onderzoek gedaan bij uw klanten. Hè? Hoe doen jullie dat nou met dat terugsturen? Vragen jullie daar geld voor? Wat is de trend die u ziet? Ja, we zien vooral vorig jaar, vanaf begin van 2023 tot het einde van het jaar, zien we eigenlijk een grote stijging in het rekenen van retourkosten. En dat is een stijging van ongeveer 30% die wij zien. Oké. En ik vroeg ook naar een trend, want toen denkt van ja, ik zie nu een stijging. Dit gaat nog wel even door? Ja, wij verwachten dat er nog wel meer gaat worden. Je ziet dat steeds meer winkels nu zich comfortabeler voelen om toch die retourkosten te gaan vragen. Omdat voornamelijk ook een aantal grotere retailers daarmee begonnen zijn. Ja, en waarom doen ze het? Ja, kijk, retouren klinken natuurlijk gratis omdat het al lang een marketingtool is geweest voor heel veel grote webwinkels. Alleen uiteindelijk kost het ontzettend veel tijd en geld voor de webwinkelier om die retouren te verwerken. Zowel de verzendkosten zelf om het terug te sturen, maar ook het ontvangen van het product, uitpakken, kijken of het weer opnieuw verkocht kan worden. Het kost gewoon heel veel tijd en geld. Dus ja, dat moet toch een beetje gecompenseerd worden. En af en toe wil je wel een beetje minder retouren stimuleren. Mm-hmm. Ja, je wilt ook dat minder stimuleren. Speelt milieu, klimaat ook nog een rol? Van er wordt maar mee heen en weer gereden? Ja, uiteraard. Dus inderdaad, meer online bestellen is natuurlijk goed voor webwinkels. Alleen heel veel terugsturen is ook weer slecht voor het milieu. Dan moeten dus nog meer bussen op en neer rijden om die pakketten te bezorgen en weer op te halen. Vaak wordt er dan weer opnieuw besteld. Dus het heeft ook wel een grote impact op het milieu. Ja. Dané Kozijn, goedemiddag. Goedendag. Mevrouw Kozijn, u hebt een webwinkel. U verkoopt tutus, dat is een prachtig product, de dansrokjes. En u rekent ook retourkosten. Hè? Waarom bent u daarmee begonnen? Eigenlijk doen we dat al sinds het begin van ons webwinkel. En dat is inderdaad voornamelijk om minder retouren te stimuleren. Het is namelijk in de kledingindustrie een zichtbare trend dat er veel gekocht wordt en ook veel geretourneerd wordt. En dat wilden wij graag anders zien. Ja. Nou is er bij u iets interessants aan de hand, want we zijn ook bij u langs geweest. En we zagen, u verkoopt uw spullen zelf, maar ook via bol.com. En daar kunt u geen retourkosten vragen. En dan ziet u een ander gedrag bij de klanten, hè? Vertelt u dat eens? Ja, zeker. Wij zien bij onze eigen webwinkels dat daar, pak een beet 1 op de 20 bestellingen gedeeltelijk of geheel geretourneerd wordt. En op het moment dat de klant via bijvoorbeeld een bol.com platform een bestelling plaatst, zien we dat daar toch al snel 6 tot 7 van de bestellingen, van de 10 bestellingen terugkomt. Mm-hmm. Ja, dus mensen gedragen zich. Krijgt u het ook anders terug? Ja, zeker. Mensen dragen de tutu of halen het uit de verpakking. Verpakking is beschadigd. Zodoende hebben wij extra kosten aan een nieuwe verpakking regelen. Ja. Om de tutu te herverpakken en weer opnieuw op voorraad te nemen. Maar het lijkt alsof ze er netter mee omgaan als ze ervoor moeten betalen. Ja, dat is een bijzonder mechanisme. Joyce, we hoorden net Bas Mulder vertellen van SendCloud van ja, de komende jaren gaan veel meer webwinkels dat doen. Dat geld vragen voor terugsturen. Wat gaan de klanten dan doen? Ja, dat is natuurlijk wel een lastig. Hè? De meesten die gaan wel, die nemen die kosten voor lief en zullen we wel gewoon blijven bestellen, misschien iets minder. Maar een kwart zegt toch wel echt actief op zoek te gaan naar shops die nog wel gratis retour aanbieden. En een even grote groep denkt dan vaker naar een gewone winkel te gaan. Dan weet je ook zeker natuurlijk dat het past. Heb je sowieso die kosten niet. Ja, kortom, mensen bestellen waarschijnlijk minder. Maar een deel van de klanten ben je ook echt kwijt. Mm-hmm. Ja. Hebben jullie ook gecheckt hoeveel mensen winkelen eigenlijk online? Om het daarna ook terug te sturen? Ja, nou ja, online shoppen is echt heel normaal. Ja. Hè? We doen natuurlijk bijna allemaal. 8 op de 10 mensen in ons panel doet het in ieder geval. 1 op de 5 daarvan ook regelmatig, maandelijks. En van de online shoppers stuurt 1/3 ook eigenlijk altijd iets retour. Mm-hmm, oké. Okay. Zeg, dat gebeurt dus vaak. Nou horen we dat er allemaal redenen zijn voor die retourkosten. Zou je dat niet ook kunnen standaardiseren? Wat zeggen de leden daarover? Als je het nou overal wel moet betalen, maakt dat uit? Nou ja, sommige online shoppers zouden daar echt wel voor zijn. En vooral omdat ze vinden dat het nu wel heel makkelijk is om veel te bestellen en te routineren. En ja, dat levert natuurlijk heel veel milieuschade op. En ze vinden dat consumenten daar best bewuster van mogen zijn. Maar ja, toch zie je dat de grootste deel dat helemaal niet ziet zitten. Want zij vinden dat gratis retour, dat is zoiets als een consumentenbescherming. Hè? Als een product niet voldoet aan de eisen, moet je het gewoon kosten kunnen retourneren, zeggen ze. Ja, en de verantwoordelijkheid voor die service, ja, die ligt toch echt wel bij de ondernemer, vinden de meesten. Ja, mevrouw Kozijn, wat zegt u daarop? Ik zeg dat daar zeker een deels gedeeltelijke waarheid in ligt. Wij nemen zeker ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze productinformatie up-to-date is, et cetera. En mocht inderdaad onverwachts een product niet echt totaal niet voldoen aan wat er staat op onze site, dan nemen we dat natuurlijk gratis retour. Ja. Dank voor de deelname aan dit gesprek. Dané Kozijn was dat. Dank ook Bas Smulders en Joyce Boverhuis. Dit onderwerp is vanavond te zien in onze televisieuitzending. Lieke, het is bijna tijd om te gaan. Wat is er nog? Het duurste stripboek ooit is geveild. Het allereerste stripverhaal van Superman, Action Comics One uit 1938, heeft maar liefst $6 miljoen, ruim 5,5 miljoen euro opgeleverd. De baas van veilinghuis Heritage Auctions lijkt niet zo verbaasd te zijn als ik over dit gigantische bedrag, 5,5 miljoen euro. Want hij zegt, het is de vraag of zonder Superman stripboeken überhaupt wel zouden zijn wat ze vandaag de dag zijn en hoe belangrijk ze zijn. Van de allereerste Superman zouden er nog 100 exemplaren over zijn. Dus wie weet krijg je nog ergens een kans als je 5,5 miljoen ergens hebt liggen. Vroeger kon je die strip trouwens voor 10 cent kopen. Dat is nu omgerekend $2. Oké, dankjewel. Hier op de radio zo meteen Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. En toen mochten we ook in Carré spelen. En dat vond ik geweldig. Actrice Melody Klaver. Wauw, dus dit is de boerderij. Speelt nu een rol in de nieuwe Max-serie Zussen. Vanja Aardenburg. Sarah Veenstra, de moeder van Johan. Oh, dan heeft hij mij vast wel eens gezien als kind. En oud-voetballer Mohamed Allagh. Die Groningen 10 minuten voor tijd weer aan de leiding brengt. Tegenwoordig is hij technisch directeur bij RKC Waalwijk. Het is een soort cocktailtje wat je moet proberen samen te stellen wat uiteindelijk lekker zoet gaat smaken. Melody Klaver en Mohamed Allagh. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Het is 1 plus 1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snowworld. Snowworld.com, bergen vol plezier. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.